بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب دعا چراغدی پبارد ميلاد نبی صلى الله عليه وسلم کی میلاد وی وقت الولادت تا دیکھ دا خیط نبی کریم علیہ السلام دا پیدائش کم وقت ہو ورق دی اتفاق دے دا اہل علم ہو چه نبی علیہ السلام د پیر فرض پمیاش د ربیع الاول کی پیدا دے او دا عام الفیلو فکم کال کی آتیان والو بانے اللہ اسمانی عذاب را لے گلے ہو او پدی کی دا اہل علم و اختلاف تے چه دربی الاول کم تاریخ بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوئے نسوک وی پیدا چو او دوش پی دربی الاول تیری او سوک وی چه اتش پی تیری وی او سوک وی لس پی تیری وی او در سلورم قول داده چه دولت رض تیریوی در دولاوی و بیه قال حدثنا محمد بن بشار العبدیو قال احبرنا وحب بن جریر قال احبرنا بی قال سمیت محمد بن اسحاق يحدث عن المطلب ابن عبداللہ مطلب ابن عبداللہ ابن قیس ابن مخرمتا عن ابیه عن جدیه ابیه عبداللہ ابن قیس عن جدیه قیس ابن مخرمہ دا صحابی دے رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے اولتو انا پیدا کرشے امزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فکال دا آتیانو شیغ آتیانو والراغری ودالا فکور حملکو لا واللہ نشتو نابوز کن قال وصال عثمان ابن عفان تپوس کړه عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ د قباء ابن اشیمنا چې دارورو د بنی عمر ابن لیسن دنه تپوس کړه امیر المؤمنین دې تپوس کړه او د دغه قباء ابن اشیمنا رضی اللہ عنہ نا ورتویلیو انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتا فا عمر کی دیری کد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغور دمرا دفتر خمرو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی با اللہ حبیب زمان لوئی دے وانا اقدم منو فی المیلاد او زتی پا وقت دا پیدایش کنوان دیم دا تیونی گنی چی زتی لوئیم وانا اقدم منہو فی المیلادی او زتن روان دین پا وقت د پیدائش کی قالا او دی قباس ابن اشیم رضی اللہ عنہ فرمائل ورائیتو حض قد تیر احضور محیلا ایتاد اغواقید استحضار ذکر کئی جماعت دا اصحاب الفیل واقع دا سید نزدت دا نبی علیہ السلام نا پا عمر کے دیر ایخو پتغ کال کی دا شیو او ما کتلیو حض قد فیری آغا زندگی دا مارغانو چی اغی پا دی اصحاب الفیل والو ما نکانی ورون محیلا اے متغیرا چی دا غیرا بدل شو اخبرت نا محیلا چی اغی کی تغییر راغنے ہو پا بعد نسو کی دا سر اغلی حزق الفیل دتویر قدر فیل دے ما کتلیو خاشن دا آتیانو اخبرت نا محیلا جر کی تغییر راغنے ہو دا واقعیا داری استحضار دے ذکر کئی هذا حدیث هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث محمد ابن اسحاق نتی جنمدا مگر دا حدیث محمد ابن اسحاق نا باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب بیان دا کی چراغلی دی پبارد ابتداء نبوة نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی ابتداء کی دا نبوة دی تسنگ ملاوش ہو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ نَبِي بَكْرِ بْنِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قال فرمائے خرج ابو طالب الى الشام اوتے ابو طالب چه نبی علیہ السلام ترو شام تا وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتے داوی سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فسم شرانو کی دو قریشنا دئی کے بعد اکابرمو شرفن او سنن مشرانو دے شرافت پہ اعتبار یاد عمر پہ اعتبار فلما اشرفو علی الراہبی ہر کلج دئی ور سرگنشیو پراہب بانی ددی راہب نمو بخیرا بابا نے زمدا و فتح دہادا بخیرا عباد علماء وینا بخیرا بابا نے فتح وی حابا نے کسر وی بخیرا او داد نصرانیت بانلو عالمو بخیرا یا بحیرا فلما اشرفوا الکلج دی سرگنشیو پراہب حبتا اغا حبتا اے راکشو بو طالب آسوک چد سرو پد غزے کی دیتے بسراوی من بلاد الشام مشکات شریف کی دہا بطا پزیہ بطورا غلے پلخز دجم سرا تاسو لحدیث مشکات کی تیرو حبتو علت دہا بطا پزیہ بطورے را کشوی وغی فحلو رحالهم کلاو کلی اخفل بارن کی جاوی کلاو کے فخر لیلیہم الراہبو روتے اوزی تراہب وکانو قبل غالی اوزی مخیر دین یمرون بیہی چی تیرے دل بفدی راہب فلا اخرجی لیہم دیت بدخل عبادت خانی نراوتنا ولا ينتفتوا ونبيدوی تسرد فات قولو قتل بیننا قال فهم يخلون رحالهم ذيخل بارن فرانستل فجعلا يتحللهم فجعل سروش داراه يتحللهم اید ریف منس کتلو اوسو کی پتھ لٹھولو يتحللهم الراہبو تلو پمند دی قوم کی دارا ہے اپا دی من کی او شخص لٹھولو حتی جا آتھر دی چرائے فاخد دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا حبیب اللہ سی انیو او دغو خلغلا بالغم ندے وی حاغا سید العالمین داد عالمین و سردار دے حاغا رسول رب العالمین او دا پیغمبر دے رب العالمین دے یا بعصوه اللہ رالیگی ودے اللہ رحمتا للعالمین رحمت دفارد طول مخلوقاتو دا عالمین رحمت دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فقال له نویل راہتا شیاخ من قریش اغم شران دا قریش ما علمکا وی سدے لمستا سدے سبب دے لمستا فقال راہب ورطئنکم ہی ناشرفتم قل جتا سرا سرگن شوئی من العقبا من العقبا دا غٹی رئینا تاسو دا اوچت زین دا سرا سرگن شوئی کلچ را سرگن شوئی تاسو دہغا قبینا لم یبق حجر ولا شجر باقی پاتن شوئیو کھانیو نونا الا خر ساجدا مگر پریوتل سجد کون کی ای پسجدی پریوتل ولا اسجدان الا لنبي او دیدا فی سجدا و سلام نکی مگر پیغمبر تکی و اینی عارفو اوز پی جنم دی پیغمبر لرا بی خاتم النبوت فمہرد نبوت اسفل لاندی من غزروف کتفیه غزروف ستوئی زمد غین معجمرا اورادا پمن کی زواد دے غزروف ویہو راس لوح القطف لان دی دادو کی دو گینا زپی جنم دے بی خاتم النبوتی فمہرد نبوت اسفل لان دی من غزروف کتفیه لان دی دادو کی دو بید دنا مثل تفاحتی فمثل دسیبو لکد سیو دانا سنگوی نداسی مہر نبوت دے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی دوارو گو پمن کی مہر نبوتو او داری تفسیر رسطنا روان دے ذکر کہوئے داری تفسیر در تنن دے در کرا روان دے چھ دام مہر دا اللہ دا حبیب دا دی گو پمن کی دارا سب وقت نداغی ذکر را روان دے سمرا جا بیا واپس دارا ہے فسن علہم ثامن نو تیار کذیل رسان فلما تاہم دیہی ہر کل چراس لیو کل دوی تپدی تام سرا فکان ہوا فی رعیت الابل داللہ حبیبو فسرور دو خانو کے اے نور ناس تو یو خان سر فقال آرسلوی لے وی داللہ حبیب تسو کو لی گئی تو آم تیرو وڑی ذکر آدم رکھا آو خمی طرف تدزید و جنکرے فاقبل اللہ حبیب را را متوجیش و علیه غمامتن او دسر دفاس وری ازوا تو ذلہو سورے پی جور کڑیو لکا چترائی کی دچا دسر دفاس ہونی سی دفاس وری ازوا سورے پی جور کڑیو فرما دنا من القوم ارکل اللہ حبیب کرا نجی شدی قوم تا وجدهم من دلبی قد سبقوهم دیلوان دشیو دا اللہ دا حبیب نیلاتے شجرتے آغا سوری دونی تا سور دی من لیو فلما جلسا کرد دا اللہ حبیب کینا سنو روپی مالکے و شجرت علیہ میلانو کو سوری دونی پاہو دی پری خود او دون سور اللہ دا حبیب دا سند پاسش فقال راہد ورطی ادرویلا فی شجرتی اگرئی سوری دون تمال علیہ رامائل صدا سور قدویو قدوی واقعیشو قال خوین ما هم قائمون علیہ فمند جی کی چہو دا راہد ولاو قدویو توام اور اٹھائی پخرولا وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ فَوَغْوَرْتَ قَسَمُنَ وَرْقُولَ اللَّهَ يَذَهُ بِهِ إِلَى الرُّومِ شِنَّدِ بُوزِدَا وَاللَّهَ حَبِيبُ رُومْتَا فَإِنَّ الرُّومَ رُومُ عَلَوْا إِلَّاهُ كَوِيكَسُ عَرَفُوبِ فِي جَنِي بِالصِّفَةِ فَدِ صِفَةِ پِغَمْبَرَي فَيَقْتُلُونَهُ نُقَتَلْ بِيكِينَ فلتا فتد راہب قتل فیضا بسبعتن وی قتل چیو وکسان دیت قد اقبلو من الروم اور آغلی دی درومنا فاستقبلهم بیور تنخ تلع فقال ما جا بکم وی سشی روستی ایتاسو قال لیجینا انہا در نبیہ جنا مراغلی ان هذا النبي بیشک دغا پیغمبر چه خیرنے پیغمبر دے خارج فی هذا الشهر دے بروزی پنے میاش کی گردور کتابوں کی لکھلی فلم یبق طریق وی باقی ندی ولار الا بعث الیه بیناس مگر لی گلیشی دی اویت سخلق وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ او بیشک موچیو خبر را کرے شوئے موت خبر داوی فبعثنا مراز بلیو منگا الى طریق کہاوا لارستا تچدادا فقال الیراہی بورتویل خلقكم حدن الخلقكم هدن آیاتا سنرسو یوتن هو خیر منکم چی آغدی غرطا سنا قارنما اخبرنا خبرهو بی طریقی کهارا آیاتا سنرسو تاسن یوتن هو خیر منکم چی آغدی غروی تاسنا دیوینا اخبرنا خبرهو بی طریقی کهارا بی مونگ تا خبر را کڑی شوید خبر داوی پنیلا استا چندارے قارا فرائیتو ممرن وی خبر را ترا خیدی او کار بارکی اراد اللہ چی اللہ ارادل ردر این یقضیہو چی دا کار بتر سرکی حل یستیو احد من النار آیا وسو تاکت لری او تند خلقنا ردہو درد کولنا چه مالک کی سرکی چه خیرنے پیغمبر برا دیگی لیظہرہو علی الدین کلیه ولو کرہ المشرکون تاسو اللہ او کی سرکنے تاسو سوکی چه غفی سلب رکی قادو دیوی لیولا نداتے خوندار اللہ کی سرک سبرت کولی نشی قال فبائعوہو وَيَيْ وَرْسَرَ بِعَاتُكُ وَاقَامُوا مَعَهُ عَوْدَ سَرَا عِسَارَ شُلْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ ایسی قدی طریقہ رخصت کلویلیو دی راہِس قسم در کم تاپس اپا اللہیوکم ولیوہ کم یو پتاسو کی ولی ددنے وارث ددنے قَالُ وَبُو طَالِبٍ وَبِي طَالِبٍ فَلَمْ يَذَلِمْنَا شِدُوكُ ہمیشہ او دارا ہے کہ اغلے قسمون اور قول حتارت نہو ابو طالبن واپس کو دلرا ابو طالب وبعث ماہو ابو بکر بلالن رسو ذکر گو جدا الفاظ پر حدیث کے مدرج ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آدھا وقت اختلا معصوم دے عبلال لذی اللہ نو خلاق میں داشویم ندے اتالا اللہ دا حبیب ندے کشورو ندا الفاظ مدرج دی نور حدیث بارکی کلام ذکر کرو وزود خدا حبر یاد لرے لیگلے دسر ابو بکر رضی اللہ نو بلال لذی اللہ نو وزود حراہ راہبو او تو خور تور کرے وراہب تو خور تور کرے و دے راہب من الکعکی دروٹینا و زیتود تیلونا زیتون تیلی ور کر جون کی دا عمل دے زیتون دے تیلو او کعکا ستوائی و ایسخت روٹائی توائی اباد وی دا گول روٹائی گی دوڑونا دا پیونا دا فگونا جونو لشی روٹائی ورطا ورطا وزودوہو وزودہ الراہبو دا سفر تو خور کرو دی تراہب من الکاسا کی دروٹینا و زیتی او دا تیلو دا زیتوننا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه اتمیدی شریف کی در لکیرو مرفوعن وَيْكُلُ الزَّيْتَ آخُرَيْ تَيْلْدَ زَيْتُونَ عَوْفَدِ ذَانُنَ غَرَوَيْ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ دادا غونی نبی چه اللہ ورک شجره مبارک ویلی دیکی اللہ خیر و برکت چولے علامہ جذری وی رجال دی حدیث رجال دی صحیح دی او دا ذکر دا ابی بکر او دا بلال رضی اللہ عنہ ما پدی کی غیر محفوظ دے او لباو دکلی جدا وهم دے دا پا حدیث کی نشتا ذکر دا اللہ دا حبیب عمر پدغ وقت کی چلی شام تطل دولت کالو او ابو بکر رضی اللہ عنہ دیند وکالت شروع ناخو لسو کالو عمر دے گا او بلال رضی اللہ عنہ لادغ وقت پیدا شوئے مندے نددی حدیث رجال سی قدی سی واد دی الفاظنا ندام مدرج دی نور حدیث لماو لکلے ثابت تے اللہ دا حدیث کا فالت دخل تراب اتالک پلات کیوں تردی چی دول سکال عمر تورا فیدن اترزان سر شام لبوتنو او دا بحیرا یا بحیرا راہب سر ملاقات شو نگردو لخلقو تردی چونو گتو فی جندو شداد اللہ دے غمبر لے او دا سید دا عالمین دے دا سید دا عالمین دے بابن ما جا فی مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن کم کان حین بعثا باب دے پو بیان دا کی چراغ میری فبارا درالی گلود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چی نبوت و تکل ملاو شو او دو سمر کال فومر کی دیتا پیغمبری اوال اکریشوا نگرد علماء اتفاق دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبری ملاو او دیر سنویت کالو فبهی قارت سنا محمد ابن اسماعیل قال احبرنا محمد ابن بشار قال احبرنا ابن ابی عدین انشام ابن حسان انکرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل کرشی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن اربعین او غیر سنوی اختو کالو فاقام بمکت ثلاثت عشرا ند نبوت نپس دی رشیو پا مکہ مکرم کی دیار لسکالا او دا اللہ دا دین او دا توحید دعوت پیش کولو و بالمدینہ تی عشرا او پا مدینہ منور کی دی اجرت نپس لسکال تیر کری و توفیا وفات کرشو دا اللہ حبیب و هو ابن ثلاثی و ستی آغد درش پی تو کار عمر کیو حاغا حدیث حسن صحیح ایدار اللہ دا حبیب دا عمر بارکی پٹھولو کی مضبوطا وهم خبر را اتفاق دے دو علماء چی دا اللہ دا حبیب درش پیتا کالا عمرو خوچا چی دا قصر لیر کرن اس پیتا وی اچا پکی دا پیدائش او دا وفات کالا مرو رو حساب کرے نوی وی پینزش پیتا کالا پینزش پیتا کالا و بیہی قال حدثنا محمد ابن بشار قال احبرنا ابن ابی عدی ننے شامل عن اکرمتا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اے فرمائے قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبض کرشیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح تی اللہ غصیو وہو ابن حمس و ستین سنا او غید پیزوش پی تو کالو ایک اللہ سنے جانسی جی کسر ختم کی دعا کم او در ایک کم سنی ویدہ سن روپائی دیوارا اتمی انصاب نکی دو دی دیکی دو پیدائش کالن پوری صاحب کڑے دو وفات غنمگڑن پوری صاحب کڑے نو داغی نے پینز سنوی پینزش پیت جوڑ کڑی آتا دا حدثنا محمد بن مشار وروانو محمد بن اسماعیل مثل ذالک دا پینزش پیت محمول لی دا ولادت و سن وفات پکیور داخل کڑی او راہی حساب امکڑے دے و بیجی قال حدثنا قتیبت و ان مالک ابن آنس حا و حدثنا الانصاری قال احبرنا مانن قال احبرنا مالک ابن آنس ان ربیت ابن آبی عبد الرحمن انہو سمع آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول چانس رضی اللہ عنہ یودا ورک ترمیزی شریف شمائلو کی تیرم شو لم یکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطویل البائن دا اللہ حبیب میں انتہا دمنو ولا بالقصیر اونی قد مبارک لنو ولا بالابیض الامحقی او نسپینو پتک سنوالی سر لکچونک سنوی ولا بالآدم یو نبیل کل غنم رنگیو بلکی دا غیس سپین رنگو او پکی سروال گڑ وڑو ولیسا بالجاد القطوتی او نو چی بینتحاگن گرگتی سر وویختیو ولا بسا بیتوی او نبیل کل ویختنیو باسه الله والله را لگلی والا را سیر بین سنا اید سلویخت کالف عمر کی پیغمبری ورکڑ وفا قام بمکہ تا عشر سنین ناغی پاتشیو پا مکہ کے لستالا غدری کالا کسر تن رکو و بالمدینہ تی عشر سنین اپا مدینہ کم لسکنو نو و توفاه الله والا را سی ستین سنتن اللہ وفات کرے ہو پا عمر دشپیتو کالو کی ولیسا فی راتی ہی او نود آغی پسر مبارک کی ولیحیتی ہی او پگیر مبارک کی عشرون اشارتا بیدعا شلوی اختص پن بلکی دشلو نکمو دا غشلو نکم ویختو هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی آیات نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب نفو بیان دا اغاد دلائل و موجزات دا پیغمبرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدید پیغمبری نخی دلائل سو وما قد خصه اللہ بی اواغا چی بیشک خاص کرے او دا نبی علیہ السلام اللہ پاہوی سارا و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثا و محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا سليمان بن معاذ الزبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے ان بمکہ حجرا وہی بمکہ کی اوکانے اوکانے یسلم علیا دیکانی وہ بمابال سلام وی السلام علیکہ یا رسول اللہ مسلم شریف کی راتین نے عارف حجرا بمکہ ذو سم پیجن مرکانے بمکہ کی کانے یسلم علیا قبلا نبعثا بابا نبی زمان پیغمبرائی ملاوی دون مخی سلام ناچول زیو سم پی جنم سلام بے چولو پما ان نبی مکہ تہاجرن کان یسلم علیہ سلام به ټول په مال یا علی ابو عثو فاشو کی جزرا دی گرشو منی لا عارفه ولا زیو سم فی جنم اے داد اللہ دا حبیب دا حقانیت یولویت دا زلیل و موجزا چگر جمادات ان فی جندو گر راکان کی دی کن معرفت و سمیشتا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي العلاء عن سمره بن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منغود النبي صلى الله عليه وسلم سرى نتداول من قطعه اے نمبر پا نمبر بغوغینت وامرا غصو و خرممو من غدوت اندسارن راوال حتی اللیل ترشفی پوری تقوم عشرت فابت دلت کسان و تقود عشرت نوکی بنا سلت اب آگا کہتا کہ بتوام ختمی دنا قلنا مو وما کانت تو مدو سشے او تو مدو چداغی پزری دیکھا سی سر مدد کی دیشو اے خیوش انکانت انقاسو تو مدو منہو و تو زادو فیہی تا تو عام پکی دکم جینا بیرے دو قال من ایشین تاجبو دکم یوشینت تاجو کے ما کانت تو مدو نودا چی زیادو لیش اللہ منہا ہونا مگرد دی طرفنا واشار بيده الى السماء اسمان ته اشاره وکا الله قادر دی چې یوی روټی نسل روټی جوړ کی او په خپل قدرت ډېر ایو اخلاصینا خلق په مړی یو ختمینا هغه قادر او مقتدر دی هذا حديث حسن صحيح ابو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن شرحبيل باب وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال عن الوليد بن ابي ثور عن السدي او سدي سوق اسماعيل بن عبد الرحمن عن عباد ابن ابي يزيد عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت يوم زد النبي صلى الله عليه وسلم طرف مكه مكرمه كي فخرجنا من وتو في بعض نواحيها فبعض اطراف مكه مكرمه كي فما استقبله جبل قال حديث تو مخلنا راسلو يو غر ولا شجر نونا إلا وهو يقول مگر دغسزن بوي السلام عليك يا رسول الله سلام دي فتا سيد الله رسولا قال حديث حسن غريب وقد روا غير واحد من الوليد بن ابي ثور وقال عن عباد بن ابي يزيد منهم فروه ابن ابي المغرى باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عمر بن يونس عن اكرم ابن عمار ان نسائك ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو خطبہ ویلوا الہ خطبہ خطبہ بیوی خطبہ بیوی دا اللہ حبیب بخطبہ وی الى لزق جزع لزق سمانا دا پمانا دا تی وسوالی راجی او پمانا دا اڑخ راجی خطوابا خود ببیوی الى لزق جزع طرف دیو تنید کجورتا اغیسر بیزان پی وسکو ایدا کجوریو تنوا زلا اغیسر تکیام واللزق ویسے فلان لزقی و بلزقی اے بجبی او ایدارو لزق دار فلان اے داغ کور د فلانی د کور سر پیوس دے خطوابا خطبہ بیوی الی لزق جزع ارخو پیوس کی دوب دیو تنید کجور سرا واتخذو لہو منبرا ندیو تا منبر جوڑکو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فخطوابا علین پاغ خطبہ فہن الجزع چغو والدی تنی حنین الناقا فشاند چغو والدو خیب ایلہ تسنگ اوخا چی دخپل بچی پاسی چغو ای نو دی تنی دکھ جوری دا اللہ دا حبیب پاسی آسی چغو والد فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورطا منبر نراکوشو فمسہو ندے مسکا فسکتا نداد چغن کلارشوا حوادیز بخاری سے لشکر آگلی فصاحت النخلتو سیاح الشبی دے کجور تانی دا تے چغن کے لکا باشون چجاری ذرا الله حبيب اور پسرا کو شو نزان سره را جوخ تا کا لکما شوم چی جاری او مور کلا رہی اصل می شریف کی باب الخطبه کی حدیث را غلے نے ذرا الله حبيب کو منبر خطبه و ندا پر جڑا شوا ندے زان سره را جوخ تا کا فسا کنا نو کلا شدی سب استوار ہے حنا وئی او سم د دې د منبر سره دې ریاض الجنه کې سره لټي جنانه نشي پیژنده د دې لټي څنګه کولا او نا غزي کیږي لږ نږدې کې د منبر سره او سوانه حنانا دا الله د پیغمبر معجزه وا چې او چو تنو د لرغو ورپسې جړل او د دې په خراق او بلتون چغواله وفي الباب عن ابي عنبي وجابر وابن عمر وسال بن سعد وابن عباس وام سلمة رضي الله تعالى عنهم حديث انس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال احبنا محمد بن سعید قال احبنا شریکن سماکن نبی زبیان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جا ربی راغلیو زمیدار باندشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قال را زمیدار و باندشیو سے بیمار خوزو پس خبرتی جنم انک نبی چتد اللہ پیغمبری قال الله حبيب ان دعوت هذا العزق كذر وبلم هذا العزق دا سانگد کجرو عزق والعرجون توي حتى عاد كالعرجون القديم اباد العزق غنفد کجرو توي چغي نيولي کزر او بلم دا غم فقد کجور من هاده النخلتی ددی کجورنا تشهد و دا گواهی کئی چیز دا اللہ رسول فجعلا نشوروش ودغا اذقا ينزل من النخلة راکوز شود کجورنا حتا سقطین النبی صلی اللہ علیہ وسلم راکوز شود بزمک نبی ری سلام تسم قال ارجے دا اللہ حبیب ورطوی زفل دیتا واپزا فعادا نواتانگا او غمپک دک جروبیا واپس لارو فاسلم الارابیو ندغبان لچی اسلام رانو هذا حدیث حسن غریب صحیح باب وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا حضرت بن ثابت قال اخبرنا علباء بن احمر قال اخبرنا ابو زید ابن احطب قال مسا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یده علی وجهه علی وجهه دا صحابی وی مسا کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ کلو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاقبل زما پا مخبانی زما پا مخلاص راہ کلو ودعانی یوم علی دعا اختوا قال غزرتو غزروی انه وشکد غصابی عاش 120 سنتا دیش پگشو لکالو پوری جوندیو دی برکت دعائی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دعا دا برکت دو اجنا دیش پگش لکالسو جوندیو وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ عَوْنُودَ دَبَسَرْكِ وِيَخْتُوكِ إِلَّا شُعِرَاتٌ بِيْضٌ مَغَرْ يَوْسُو اِخْتَسْفِنُو هذا حديث حسن غريب وابو زيد اسمه عمر بن احطبا بعد روایات وکدا سے مسند احمد کدار آگلینی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پا مخلاص راب کلیو تبرکن ودعا لہو بالجمال او دتے دا حسن او دا جمال دعا کلیو دتے دعا کلیو دتر اللہ بی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائلیو هذا حدیث حسن غریب وابو زید اسمو عمر بن احطب ادش پکشل اکال لرسی دلی گیراو سر ویختی تورو یو سو ویخت پکش پنشویو بانو وبی قاحت سنیسا کنو موسلم ساریو قالا برنا معنون قالا عرضت على مالک ابن آنس زپیشو پا مالک ابن آنس عرضت ما دا خبرت پیش کڑیو پا مالک ابن آنس یعنی دا حدیث میں پاغل استیو عرضت ما نس اے قرأت هذا الحدیث علیه وهو يسمعو ما بدا حدیث لسه و غیوریدو انساک ابن عبداللہ ابن عبیتو اللہ عنو سمعان سبن مالک رضی اللہ عنو یقولو قال ابو طلحہ لأم سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنو ویلو ام سلیم رضی اللہ عنہ تاچلے بی بی و ابو طلحہ قاوندو لقد سمیت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اور ادل میرے آواز مبارک دا نبی علیہ السلام کمزور ہے عارف فیہ الجوع زپی جنم پدی کے لگا لگا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک بعض روایات کدا سے راغلی وَإِذَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا مِنْذُ نَاصِرِ الْغُرَّاءِ خَبَرَ الطَّرِيقِ لِبَيَانِ وَالتَّقُولُ أَخِي تَمُبَارَكِ تَدْلِي وَبَيُّ تَطَايَ كَلَا نو ما د بازي مرګرو نه تاسو کوچ دا الله حبيب دا خيره مبارک او لټلې فقال من الجو حبيب د لوګي د الله ته خيره ثلج د دې لار او بوت الحتا او خبر الورد ابو طلحه رضی الله عنه بيبي تور جنن شو فهل عندك من شين تا سرت شيشتا عالمین و سردار او گیرے فقال دیوین عماو فاخرج تقراتا دیرویستی سروٹھائی من شعیر دور بشنا ثم اخرجت خمارا آبی رویستا یولو پتا لہا چیزی و فلفت الخبزا وین غالل روتائی ببعوی پبالی کی سمد افسد ہو آبی پتا کا فی یدی زما پلاس کی طرف لان دیکی خوا وردتنی ببعوی بازی اغلو پتے پمار آوا چولا پتے کروتائی وقت سمار صلتنی بیزولی گلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا زیولی گلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فضحبتو بیہی نماتل کڑی اپدی روٹائی سرد اللہ حدیث تا فوجدتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اومی مند دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجدی کیا غیناز بی پا جمعات کی وما هم ناس وغيسا خلقني قال فقمت عليهم زودر نمفذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راتوه أرسلك أبو تلها تابو تلها رالي قلي فقلت ماوي ناماو قال بتعالمي فتعام سرا فقلت ناماوي آو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلی من آغشا تماہو چید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسو فمسجد کی مسجد نبوی کی وی قومو پورت شئید قال فانتولکو آئیلارل فانتولکو بیدائی دیہم زلالم دبین مخی روٹائی ترخی نیولی حتی جیتو ذرالم عباد صلح رضی اللہ عنہ تا فاخبرته نمار تا خبر ورکو چیزا اللہ الحبیب صرف یولوی اٹلا اور آروان شل زمن کور ترہ فقال ابو صلح یا ام سلیم خزت و یا ام سلیم قد جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناسی دا اللہ حبیب خود امر خلق را وصل و لیسا عندنا ما نطعمهم مونسر خدورت نشتے چمون تو عام ورکو قالت ام سلیم ام سلیم رضی اللہ عنہ دلو ایمان و دلو یقین خام نوا اللہ و رسوله آلمو و ای فکر مکھوا اللہ و اللہ رسول خبوئی بعض علماء لکلی دا پوہش کوا چیل اللہ حبیب دا سکلی دی قدر چیل اللہ اکرامت و عزت موجزہ منتصر گندش او داد ام سلیم دلوی اقل نخدا قال فانطلق ابو طلحه لا ابو طلحه رضي الله عنه قرن بار و صد الله الحبيب استقبال لفار حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا رسول الله ورسول طرف اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحه رام توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحه رضي الله عنه حتى دخل تردی چرادن نشول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلمی یا ام سلیم را رولائے ام سلیم ما عندک اغشتا تردیفا فاتت ہو بذالک الخبز دغد اربش روٹی ورطرارا فامربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتا اللہ حبیب دی بارک حکم کو ندا چوری کرے شوا وعکر توران شوکم سلیم پدی بعکت د سرمنې د غړو یو لوخه وغې کرا نه شوړ کو فآدمت هو دی غړو نه ورته پکړ جوړ کو هغه روټي په لګېډې لوندې شوي ثم قال في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما شاء الله يقول دل حدیث سے کلمات ہوئی دل حدیث سے کلمات ہوئی دل حدیث سے کلمات ہوئی او د برکت دعای ورته وختا د برکت دعای وختا ثم قال به فرمائے ذل عشرت یو لکو کسانو تا اجازتو کا فآغن لهم اجازت ورطو کفاکلو حتی شمعو لسو کسانو خراکو کتر دیش مارکل ثم خرجو بیاوتل ثم قاره زنگ لیاشرت لسنو تا اجازتو کا فآغن لهم فاکلو اجازتو کوئی خراکو کو حتی شمعو تر دیش مارکل ثم خرجو بیاوتل ثم قاره زنگ لیاشرت لَسُنُورُ تَيْجَارَتُكَ فَعَدِنَ لَهُمْ فَأَقَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَرَاكَلَوْ دِي قَوْمْ پُولُ وَشَبِعُوا مَعْرِشُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ وَثَمَانُونَ رَجُلًا دَا قَوْمْ تُولَوْ يَا آيَاتِيَا كَسَانُونَ بعض روایات کی راغلی صدقا ساتیا کسانو او چطول مانسل داغن پس نبی علیہ السلام او دی پوروالو خراکو کو بیامتی سپاتی شل دم رپاتی شل چگا امیانو لم پکیو رسیدل مسلم شریف کی دان راغلی دا اللہ حبیب غار سے چپاتی شل نراغن لکلو دعائی دا برکت و غفتا فعادا کما کانا سمرا چو بیا کیا او برزوش هاغا حدیث حسن صحیح باب نبی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالک رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادم خاص ويادس رضي الله عنه ما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر او حال داري چيز ديشو وقت مزدما زگر والتمس الناس والوضوء خلق لطول عبدا ودس فلم يجدوا لئن من فوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئ تلا حبيب تداودس عبروڑے شوئ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدو في ذلك لنا دلا حبيب لاس مبارک کی فو پدغلو ہی کی وامر الناس خلق له حکم کوئی توضو بلو راشی ودس کوئی قالا صابوی فرعیت الماء موقت اوبو یمبو چراوتی دچنی پشان من تحت اصابعی ایدا چی جوش والو راوتی لاندی دو گتو دا غینا فتوضو الناسو خلقو دسو پہتا توضو من دی آخرهم او دسیو کتر خیر پوری طولو طولو او دسو کو یوم پک فاتن شو وفی البابی عن عمران ابن حسین و ابن مسعود و جابر رضی اللہ عنہم هذا حدیث حسن صحیح باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا يونس بن بكير قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني الزهري عن عروه رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لي فرمايا اول ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا چی ابتدا کلشو پاگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوتی دا علامات د نبوت نا حين اراد الله کرامته کله چله اراد لرلی وکرامته دی عزت دا وی د کرام وی عزت دا وی ورحمت العباد به او اراد لرلی و درهم کول په بندگان د الله حبیب په ذریه الله یرا شهن تاجر اللہ بی بنکت سشید خوبنا الا جات کا خلق صبح مگر رات لبا سرگندی دو دا خوب پشاند چاو دود سبا لکا سبا چسنگ روحانا اپڑکی فمکت علا ذالک وحی ترکڑو پدی ما شا اللہ آغا چید اللہ فخشوائی ام کو صدا چی وقت دیر کی وحب بیلیه الخلوتو محبوب گر دورشو دا اللہ حبیب تزان توالے اید دی خوبون نفس اللہ ذلکی واش ورشید تزان تیوازی ناسم او سو بیرا سرائینا فلم یکن شیون حب بیلیه ننو یو شی چیر محبوب دی اللہ تا من ان یخلوا د دې خبر نه چې دې ځان ته आवाज کینی بسری وحی تفارق کړو او د الله الهامات ته فارق کړو او د دې خلوت ته انتخاب کړو د غار حرا هاغه حدیث حسن صحیح غریب باب نبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل بن منصور بن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال ايكم انكم قال انكم بشكتاس تعدون الايات عذابا ويتاشمير ايدا امور ناشنا ناشنا لکه معجزات ټول خارق العادت دي کړه دا عادت نه ناشناوي تاسو شمیرئ دا الآیات دا امور خارق العادات معجزات عذاب تاسو له خدا دا افکاری تاسو له دا افکاری وإنا كنا نعدها او موږ چې دا به مشمیرل په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې برکت موږ خو بداد الله طرف نه برکت چاولو لقد كنا ناكل الطعام بشکوم چې خورم متعام د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره ونحن نسمع تسبيح الطعام او موږ اورېدو تسبيح د طعام اتو عام بذکر قولو اب موردو قالو تی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا ان رو رجشو نبی علیہ السلام تیولو خیفا ودعا یدہو فیه تی خود اولاس مبارک پائے کی فاجر جعل الماؤ گرشو رشو بہیم بغراوتی من بین اصوابعی دمند گتدا غینا نو فرمایلیو نبی کریم علیہ الصلات والسلام حیا علی الوضوء علی الوضوء المبارک راشی اعوذ او دست المبارک چپکی خیر او برکت شول شوی من السماء او فرمایلیو الباء والبرکت من السماء وی برکت د اسمان د طرف نه یعنی برکت رسول والا الله ر بخاری شریف کی دا سراوی وال برکت من الله برکت د الله د طرف نه حتا توضعنا تردی چو د سنو کل مونگا کلنا ټولو ادا حدیث حسن صحیح باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دا کې چې څنګه به نازلې د وحي په نبی صلى الله عليه وسلم باندې د وحي لغوي اصطلاحي معنی غانې درته تیرې قرآن کې په غنو معنی غانو راغلي اے وحی پر لغت کی خفا پٹھوالی توئے نا وحی وی الاعلام فی خفا خبردار ور کول پپت طریقہ او ته استلال شر کی وحی سلو خبر ور کول د الله پیغمبران لری یوشی یا کتاب پر ذری یا ملک درانی گلو پر ذری یا خوب پر ذری یا الہام پر ذرکی داسولو پر ذری بانی و بهی قال حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری و قال احبرنا معن و ابن عیسیٰ قال احبرنا مالک بن شام ابن عروہ نبیہی عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام شهارث بن هشام رضي الله عنه تقوف كلو النبي صلى الله عليه وآله وسلمنا ندویلیو کیف آیاتی کل وحیو سرنگ حبیبتا توحی راضی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطو فرمائے احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس بعض اوقات کرابی ماتا فمثل دا جرس دا آواز اے داغی دا آواز سر مشابیوی اوصل کی سول سولتن ستو وی دا آواز دوا کی ایدو دا اس بنی دا بازی دے پا بازی بانی یا پی در پی آواز تا دی سول سولتن وی وهو شده علي دا ډېر سخت دا دا قسم د وحي ډېر سخت وي پما دا پما باندې ډېر سخت وي زکه فهم د کلا د سلسله الجرسنا دا مشکل وي واهيانا فواله وقاتو کی تمثل الملک رجلا شکل جوړ کی ما ته ملک فرشته د سړی فیکلمنی نو ما سره خبرې وکي فاعی ما یقولو فاعی ما اقول نزیات ما چوي قال عائشة راشه بی رضی الله عنها فرمایي فلقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیشک ما قتل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ینزل علیہ الوحی وحی وفی نازل داخل یوم الشدید البرد فاغرس کچی سخت دیخ نہیں بوا فیقشن عنہ لربش حالت وحی داغوی داغوینا وئن جبینہ آو بیشک تندے داغوی لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا دَاغِينَ بَبَيْدِ خَلِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بَاوَا جَاتِ صِفَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا بَاوَا دِفَ بَيَانْ دَاغَكِ چراغلی دی پبارد صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت شمائلو کی تیرم شن و بہی قرادتنا محمود بن قیلانا قرابلنا وکیون قرابلنا سشیام انبی ساکار برا رضی اللہ عنہ قرار فرمائی ما رئیتو من زی لمت ما نبی قتل خاوند من زی لمت یا لمت تا تدریج قسم او استثیرو کنا جمع وفرا و لجمع ماننے کدر خاون در اختود لمی چداغی بی اختدی دسار تردی زی پوری را رسیدنی مانو کتن خاون در لمی خاوند لمه اے دا وختو توي چې د غوونو د نرمونه تجاوزو کی فی حلت الحمراء پجوړي سرکی فی حلت الحمراء پسر جوړکی احسان دیر خیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا او دسری جوڑی تفصیل در لکیر جی باد خالص اثر جوڑم زنار نو تروا گڑی او احناف علماء اندنا خالص اثر نو پدی کسری لکیری لہو شارم دا اللہ نبید پاریخو یدرب من کی بیہی او دا غیدو گو سر لگی دل بعیدو ما بین المن کی بین لروالیو اغشو پمندو گو کی لم یکن بالقصیر دا اللہ حبیب لن قدوالن ولا بالطویر او ندو گد قدوالو هذا حدیث حسن صحیح باب مبی قادثنا سفیان ابن وکیر قال حدثنا حمید قال حدثنا سفیان بن وکی قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن قال حدثنا زهیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل تپوسیو شریر برار رضی اللہ عنہ اکان وجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف ایان اللہ حبیب مخ مبارک پشاند توری پڑکی دو قال لا مثل القمر وید اسپک مئی غنت پڑکی دو کی دیشی جاغد توری مثال دو گدوالی سر زکر کولو نیور توینا مخیدات دو گدنو بلکی دسپک مئی پشاند گول خیست مخو یا غوی د سوري پشان و پړکې دو نایور ته وینا د سپوږمې پشان و پړکې دو د سپوږمې پشان و پړکې دو هاذا حدیث حسن صحیح باب وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل قال حبيب دبن ونير ولا بالقصير ونلن قد شسن القفين داغی ورغوی غٹو دبلو او غٹو مضبوط لاسنو آلو مضبوط لاسنو و بخاری شریف کراغلی و تاثر مشکات کن تیر دی آنس رضی اللہ عنہ امام سستو حریرا ولا دیباجا علینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانو مسکڑی رخم شغد دیر نرم وی د لا سنو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ندل توی شسن القفین سخت لا سنو والا دوارو حدیث کی تعرض دے نو علماء اکرام ملکنی ویدا نرم والے پسر منہ کیو او دا مضبوط والے پاڑو کی کیو دپل ورا اډو کی مضبوط خو سرمن نرم وا لکه حدیث د تبرانی شریف کې راغلی معاذ رضی الله عنه دا الله حبیب زان په شرط شور کوم نو ما نو متکړې او شه چې هغه دې ډېر نرم وي د سرمنې مبارکې د نبی صلی الله علیه وسلم نا زحمر راتي غصرو زحمل کرادیس او غفو اغسرن دادکو بندنا او سرنا طویل المصروبتی او دویختو اغنرائی لکی رد سنین تردینا می پوریوا اگدا اذا مشا کرش بطنو تکفا تکفی تکفی مخ کی طرف تب مائل شو کانما ینحتو من سبب تاویگن راکوزی کی پکت زیکی لم ار قبله ولا بعده مثله نمیو قتل دین مخیو ندین پزدائی غنتی صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سفیان بن وکی قال حدثنا نبی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه باب وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن حسین بن ابی حلیمہ